Это ўжо бацька па нашых звычаях зусім без патрэбы. У іх свой звычай, сказаў пан Кізгайла, але я пабачыў, што ён узрадаваўся. А потым я пераканаўся, што ён яе і наогул неяк безнадзейна раўнуе. Я злавіў сябе на думцы, што стаў думаць на іхняй варварскай гаворцы і крыху разлаваўся. Я ўсё ж з кантона Швіц, чорт мяне забірай. Праўда, тут усе, акрамя палякаў, і вельмі памяркоўныя да любога народа і любой веры. Так што мне тут добра. А вы сядайце за стол, пан Кандрат, сказала яна. Я не разлаваўся за перакручанае імя. Зараз усе прыйдуць. Ваенную раду ўчынім, сказаў муж. Я падзівіўся толькі, якія дзіўныя тут норавы. Я не перастаю здзіўляцца 9 год. За ежаю і ваенная рада. Я грукочучы падышоў да стала і сеў з імі. Першым прыйшоў пан Фелікс, капуцын, і надзіва чысты для свайго ордэна. Зрэшты, я ўсё адно лепей сядзеў бы з 10 смярдючымі капуцынамі, чым з адным езуітам. Душэўны смурод горшы. Гэты, выяўляецца, мыўся і нават дужа старанна, бо прыстаўлены быў, акрамя выканання службы, яшчэ да варкі мёду. Капуцыны разумеюць у выпіўцы. Потым з'явіўся попік, айцец і Якінф. Язык зломіш на гэтых імёнах, ускудлачаны, сухі і хітранькі. Кожны сеў з боку свайго гаспадара у канцы стала і, на маё здзіўленне, надта мірна прывітаўся з законным ворагам. «Прыгразілі, што іначай выганім», – шапнула пані Любка. А зараз іх наогул вадою не разальеш, буркнуў Кізгайла. П'юць разам і зневажаюць Бога. Такія блюзнеры. Нядаўна пан Фелікс, напіўшыся, крычаў, што з беларускай зямлі трэба павыганяць і папоў, і ксяндзоў, а Богам прасіць на цараванне Бахуса. Разумны ж і бывалы чалавек. У венецыйскай зямлі быў і... І яшчэ недзе. Нічога, Бог за легкадумнасць даруе, сказала гаспадыня. Яшчэ манахі ёсць, спытаў я. Цяпер ужо 2 тыдзень служаць запрошаныя. Уратаванне каралевы на вадзе. 3 тыдні будуць выць, скрывіла я на губку. Якія? У шэрых расах. Я ўвесь пахаладзеў. З гэтай кампаніі я зусім не хачу мець справу. І я вырашыў паспрабаваць заўтра справадзіць сыноў Ісуса, указаўшы ім на небяспеку. Замяркуе мае рады, запрошаных да стала было мала. Прыйшлі яшчэ толькі 2. Капітан конных кірасіраў, сапраўдны разбойнік з закручанымі вусамі і ў ботах, падобных на вёдры, а сам не даць не ўзяць картачны ніжнік. І яшчэ выбраны камандзір шляхты ў чузе з буркацелі таннай парчы і ў шэрай футры паўзверх яе, нягледзячы на вясновы час. У гэтага былі маленькія вочкі, маленькія крывыя далонькі. Хай мяне Бог шасне, калі я не ўспомніў крата. Калі мы сунялі першы голад, а на гэта пайшоў немала час, я спытаў, калі чакаецца прыход ворага да муроў і ці не абяцаў канцлер Сапега ўзброенай дапамогі. «Яны ўзялі рагачык з налёту», – сказаў капітан. «А цяпер кудысьці зніклі. Рыхтуюцца». З прыкметным хваляваннем сказаў Кізгайла. Разумеюць, што тут нечаканасцю нічога не зробіш, і нешта рыхтуюць. Сядзяць недзе ў пушчы, як павукі. Сапега ж абяцаў да падмогу, за ценнем пагарды сказала гаспадыня. Кату ён пад хвост вырас твой, Сапега, ускіпеў пан. Ці можна яму верыць? Сама памятаеш, як ён за народ беларускі распінаўся. А цяпер надта ўжо скора па-польску пачаў балбатаць. Пярэваратень. Ды і ты ж, все з той самай лёгкай і жорсткай усмешкай сказала яна, тваркі з гайлы так па-падкутніцку скрывіўся, што я пашкадаваў яго. Ён першы перабег, скрыпнуў зубамі, а за ім іншыя разышліся на ўсе застаўкі, як пацукі з карабля, а астатнім чынять уціск. Нобелі не бягуць, сказала яна, таму і галеюць. Да і гэтых першых тры чалавекі засталося, і тых бы для спакою на плаху. Сапега прышле дапамогу. Сапега вораг яму. Не веру, сказаў пан. Я і на сябе не спадзяюся пасля схілення. І хто ведае, ці не пакарае мяне за гэта пан Бог? Што такое? Не зразумеў я. Каму вораг сапега? Галаве мужыкоў, ваўкавата гледзячы ў падлогу, сказаў Кізгайла. А ён хто? Нобель. Раман Грынка з Ракутовічаў, адказаў пан. Прызнаюся, што я даволі непачціва свіснуў. Справа паварочвалася зусім дрэнна. Нобелі самыя знатныя і самыя паважаныя народам людзі на гэтай зямлі. Яны не проста маюць дрэва продкаў, яны вядуць яго ад якога-небудзь слаўнага чалавека. Іхні закон гонару. Кожнае пакаленне павінна прымножыць славу гэтага продка сваімі дзеяннямі. Таму большасць з іх вызначаецца справядлівасцю, шчырым норавам і неўтаймаванай адвагай у баі. Гэтыя тры добрыя якасці, я заўсёды казаў гэта, зусім не садзейнічаюць працвітанню. Таму гэта парода належыць да ліку вымираючых. Зніклі нашчадкі князя Вячка, няма прамых нашчадкаў Андрэя Полацкага, нестомнага ворага Крэўскай уніі. Іх забылі. І па заслузе няма чого дарэмна геройствоваць. Чалавек створаны на тое, каб пладзіцца, а не на тое, каб знішчаць сябе. Які толк у тым, што іх імёны занесены ў які-небудзь гарадзельскі прывілей або першы статут, калі носьбітаў гэтых імён не засталося на зямлі? Але я заўсёды казаў, што ў гэтага народа галава змайстравана не так. Я не ведаю, мякіна ў іхняй галаве ці інакшыя мазгі. Калі здарыцца выпадак, трэба будзе паглядзець. Але яны абкружаюць гэтую пароду увагай і пяшчотай. Мужыкі асабліва любяць іх, бо тыя амаль заўсёды небагатыя і лічаць празмернае багацце за ганьбу. Аднойчы пасля разгрому татар пад Крутагор'ем трэцюю частку здабычы прапанавалі аднаму з Ракутовічаў. Не памятаю ўжо, што ён зрабіў. Здаецца, закалоў ці ўзяў у палон хана Койдана. І ён аддаў яе мужыкам, якія прыйшлі пад яго сцяг. Тыя потым маліліся на яго, як на Бога. І калі іхні бажок паклікаў іх з сабою ў паход на Яцвягаў, кінулі ўзбагацелыя гаспадаркі і пайшлі за ім. Дома. Гэта ўсё скончылася дрэнна, справадыра завадатая знялі скуру, узяўшы яго ў палон. І даніну з гэтых Яцвягаў можна было ўзяць толькі венікамі для лазні і лыкам. Неразумная рызыка. Я ведаў усё гэта ад аднаго быхаўскага манаха, і ён пратрубіў нам усе вушы гэтай мінулай славай. І ўсё ж я ўстрывожыўся. Кіраўнікі яны нядрэнныя, і калі чуткі спраўдзяцца, значыць, у мужыцкага цела вырасла не кепская галава. Гаспадар з гаспадыняй між тым сварыліся, ён крычаў на жонку: «А ўсё ты! Патрэбна мне была тая халопка. Вось зараз і расхлёбвайце кашу, пані Любка». Тая ласкава гладзіла гарнастая, які ляжаў у яе на плячы, ляніва выгнуўшыся і лашчыўся галоўкай. Потым сказала: «Не бойся, ён цябе адсюль не дастане. Ён не мацнейшы за цябе». І спытала ў капітана: «Тую дзеўку адправілі ў Магілёў?» Капітан ледзь не ўдавіўся кавалкам і пачырванеў: «Праз гадзіну адправяць разам з астатнімі». «Загадайце берагчы яе. Калі з ёй што-небудзь здарыцца ў дарозе, і той даведаецца, ён не пакіне ад кісцянёў каменя на камені». «Слухаю вас», – буркнуў капітан.